بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, leo ni tarehe 20 mwezi wa 3 2016, na ni darsa ya pili hii au muhadhara ya pili katika kitabu chetu Alwajibatul Mutahatimatul Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima, na tuko katika utangulizi ili tupate mawili matatu katika yale alotuandalia Sheikh rahimahullah. Kama tulivyosema kwamba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah subhanahu wa ta'ala alimwafikia wakati watu wengi sana wamekuwa hawaelewi na hawafahamu nguzo kubwa sana na msingi kubwa na msingi wa misingi katika dini yetu na kilele cha kila kitu. Walipokuwa watu hawaelewi, basi yeye akajitokeza rahimahullah hasa kuwafahamisha Waislamu ilmu tauhid al-uluhiyya, kuwafunza Waislamu upweke wa uungu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wakati ambapo katafakama imekuwa kubwa sana hadha al-khatbu, musiba huu, musiba wa kutoelewa nguzo wa sharia ilipozidi na kuzagaa, waadhuma na ikawa kubwa kwelikweli, Sheikh akajitokeza. Wakati alipokuwa amejitokeza Sheikh kwa bid'a na shirki menea katika mujtamaa wa Kiislamu, na ikaanza hii shirki kudona mifupa na akili na Uislamu wa Waislamu waliokuwepo wakati kama ule, kama ilivorudi mara ya pili vile vile kwa wakati ambao sisi tuko, wakawa wana kuwa mbali na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka zikafutika kabisa mafunzo ya Mwenyezi Mungu na mtume na wale wema waliotangulia, ikafutwa kabisa, kawa hakuna anayejua. Badala yake ikawekwa bid'a ya kishia na mambo ya kishirki. Na nyinyi munafahamu vyema ya kuwa hawatu ambao leo wajiita mashia, ambao ni rafidha, hakuna watu hatari katika dini yetu na waovu katika Uislamu, wenye malengo mabaya katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Bwana Mtume zaidi ya watu hawa. Hakuna wale ambao kwamba wao Allah amewajalia kwamba ni talabatul ilmi, wanaposoma vile vitabu vilioandikwa kuhusu watu kama hawa, hapa ndipo atakapokuwa mtu amezunduka na kuelewa hatari iliyomkabili katika dini yake. Bal wao ni watu wanakuja kwa sura nyingi na dhahira nyingi, alama tofauti tofauti, na wazama katika mshtama wa Kiislamu, huku wakidai kwamba na wao pia ni Waislamu. Hawa watu wana hatari kweli kweli, mpaka wamejitanua sasa katika ulimwengu wa Kiislamu, wakawa sasa wawaislimisha watu upya kwa kuwatamsha matamko ajabu sana. Mtu anakwambia ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ashhadu anna Aliyan waliyullah, واشهد ان فاطمه بنت رسول الله. maneno mengi mwisho ambiwa kwamba watabarau, najitenga na Abu Bakar na Umar na masahaba wote na maadui wote sidina Ali ambao ni masahaba wote, na Waislamu mpaka sasa wameshikilia kwamba hawa ni Waislamu ndugu zetu, basi na kuelewa wambeba nini watu kama hawa. Sasa ilijia na baba wa bid'a na vurugo ni Shia. Wao ndio Abdullah bin Saba, kaja kwa sura zao na kwa namna yao. Abdullah bin Saba alikuja akajifanya kwamba yeye ni Muislamu, lakini awaunga mkono hawa mashia, awaunga mkono, anawapenda ahlu baiti rasulillah, na yeye alikuwa ni adui mkubwa Abdullah bin Saba alayhi min Allah ma yastahiq. Abdullah bin Saba kajaza katika Uislamu mambo ya ajabu sana. Kitu cha kwanza alichodai ni kwamba yeye anapenda ahlu baiti rasulillah, familia ya mtume sallallahu, na hakuna muislamu asipenda ahlu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila akiwa ni muislamu alichanganyikiwa kama marafidha walivyochanganyikiwa, ambao hawaelewi wanachokiamini na wanacho kilingania. Halafu akaenda mbele kidogo, ule bwana akasema naam, kila mtume ana wasii wake. Kila mtume huwa kuna mtu humwasia kwamba mimi nikiondoka wewe utakuwa ni mtume baada yangu mimi. Kwa hivyo mtu ambaye kwamba ni wasii wa mtume ni Ali. Bid'a ya pili aliyokuja nayo Abdullah ibn Saba. Bid'a tatu aliyokuja nayo ni kwamba Ali ni mtu ambaye kwamba yeye kaja kafufua Uislamu upya, aitwa mujaddid. Mujaddid. Jambo lingine akasema la, Ali ni mtume, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Akaona bado hajatosheka, akasema Ali ni Mungu. Huyo ni Abdullah bin Saba alayhi min Allah ma yastahiq, ambayo misingi ya Shia imechukuliwa huko, misingi ya Rafida inchukuliwa kwa Abdullah bin Saba alayhi min Allah ma yastahiq, mtu mwovu ambaye alifikisha watu hadi hiyo. Bali mwisho alidai ya kuwa Ali hakufa, Ali kanyanyuliwa kama Isa bin Maryam, na atarudi, lazima afanane na Isa bin Maryam, na atarudi na atawalipiza kisasi wale maadui zake walomnyima wasia mtume, wakiwa kina Abu Bakar na Umar, hawatandike kweli kweli. Hizi ndizo wasia na mafunzo ya kishaitani aliyokuja nayo Abdullah bin Saba kati ya Waislamu. Kayeneza fikra kama zile mpaka Mafursi wakapendezwa sana na dhehebu la Kishia Rafida. Wakaona mimi siwezi kuwafikia Waislamu pale nitakapo mimi, ili kuwavuruga wao na kuwakufurisha, mpaka nipite kwa njia ya Rafida niingie Uislamu nikijifanya na mimi kama Abdullah bin Saba. Sasa wakaingia kule Fursi, wakawa wakabadilisha mbinu zao za kupiga Uislamu, kwa sababu walipambana nao kwa silaha wameshindwa. Wao walikuwa wapigana ili Uislamu usienee, na wanapopigana kwa upanga wanashindwa. Wakaona ya kwa sasa njia yenye manufaa kuweza kufaulu wao ni kusuka hila na vitimbi kati ya Waislamu, ili fikra zao zienee na wale watakokuwepo wakubali zile fikra zao katika dini yao, kwa sababu waliingia na fikra potofu kutokana na kule walikokuwa. Hawa ndiyo watu wanaoitwa Rafida, na ambao wameeneza bid'a katika mujtama wa Kiislamu, na leo wana channel kadha wa kadha. Kazi yao ni kulani masahaba wazi wazi, hawaogopi wazi wazi, hawaogopi mtu wala hawajui vibaya wala haya hawana. Wazi wazi. Na ajabu, na waislimisha watu wasuni. Ile sunna haikuwatosheleza, sasa waislimishwa kirafidha, wanaingizwa katika dini ya hawa jamaa ili wao waislamu wazuri kweli kweli. Kwa hivyo alipokuja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alianza kupambana na fikra hizi zilizokuwepo na akajitokesha mpaka akawa akapata Mwenyezi Mungu akamshakirishia serikali ya kuweza kumsaidia katika dawa, na dawa ikasimama, akatumia upanga akapambana na wale wao, na bid'a ikaanza kuondoka na tauhid ikaanza kufahamika vyema. Ndio ukaona ya kwamba watu wengi sana katika mshtama wa Kiislamu hawampendi Muhammad bin Abdul Wahhab, kwa sababu Muhammad bin Abdul Wahhab wataka warudi Waislamu katika Uislamu kama kanu fi zamani nabi wa kama kanu ala aqida wahida, alikuwa na aqida moja na imani moja. Sasa walipokuja hawa, Muhammad bin Abdul Wahhab akaikuta akapiga vita sana, ila an arada Allahu ta'ala izalata tilka dhulamat, mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akapenda kuondoa visa vile vya kishirki na bid'a na uchafu ulioendelea kuenea katika mshtama wa Kiislamu. Wakashafa albid'a wa dhalalat, Sheikh Muhammad akaanza kuwabainishia watu bid'a na upotofu ulioenea wakati kama ule, wa nafyu shubahat, na kapinga kabisa mambo ya utata iliyotiwa katika dini. Na shubha, ikhwani la aiza, ni kitu ambacho kwamba ukikiangalia upande moja kinafanana na kitu halali na upande moja kinafanana na kitu haramu, na hakuna awezaye kufahamu vyema jambo la shubha isipokuwa wa ulamaa wakubwa walobobea katika dini ya Kiislamu, ndio anajua kwamba hii ni shubha wala si dini. Waljahalat, na ujinga aliyokuta kule akaanza kuweka wazi, wa tasdiqi bisharati rasuli rabbil ardi wassamawat, na kaanza kusadikisha na kuwapa bishara watu bishara ile aliyotoa mtume wa mlezi wa mbingu na ardhi subhanahu wa ta'ala katika neno lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza maneno haya ambayo ni bishara kwa ummati Muhammad, hasa kwa ahlus sunnah, kwa sababu ahlus sunnah ndio wanaokwenda mbio kuondoa vumbi inayo rushwa katika sunna na aqida ya Kiislamu. Wanaopigana sana kuzikukuta zile ukuta wa tauhid ni ahlu sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ambayo rawahu Abu Daud wal Hakim wa sahaha, hadithi iliyopokewa na Abu Daud na Hakim katika mustadrak, na Imam Hakim asema hadithi ni sahih, wa wafaqahu Dhahabi, Imam Dhahabi akafikiana naye wa isnaduhu sahih, isnad yake ni sahih. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna Allah yab'athu li hadhihi al umma, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataleta katika umma huu ala ra'si kulli mi'ati sana, kila inapopita karni moja, kila inapopita karni moja Allah subhanahu wa ta'ala husababisha akaja mwanachuoni wa Kiislamu aliyefunguliwa na Mwenyezi Mungu fadhala zake, na kaelewa dini, akaja kuwafufulia watu upya mambo ya kidini ambayo yamebadilishwa na zile bid'a ambazo zimebandikwa. Asema man yujaddidu laha dina, mtu ambaye kwamba atawafufulia dini yao upya, ni kama alivyofanya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wakati wake, mpaka watu walikuwa waabudu miti, waabudu miti. Watoto wa kike wanapochelewa kuolewa, wakienda kwenye mti, mtende akisema mume wa ume, nataka mume, azungumza na mti, zile itikadi potofu hizo zote alizipiga vita Muhammad bin Abdul Wahhab, na yoyote ambaye anapenda Uislamu wake na amefahamu yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi akatoa nafasi kuipinga vitu kama hivi. Ala yadai man aqamahu hadha almaqam, ikapitia huko kufufua upya dini kwa yule Mwenyezi Mungu kamsimamisha nafasi hiyo na sehemu hiyo ya da'wa, wa manahahu jazil al-fadl wal-in'am, Allah kampa fadla nyingi sana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na mfano wake, wal-in'am kawa namesha kwa fahamu njema katika dini na kujitokeza wazi wazi kueneza imani sahihi katika mujtama wa Kiislamu. Asema aani bihi Sheikh al-Imam, na kusudia Sheikh ambaye ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab khalafu salaf al-kiram, mtu alikuja baada ya wema watangulizi walotangulia ambao ni masahaba na tabiina na tabiin. Akaja Sheikh Muhammad akatunga vitabu vingi sana katika kuitetea tauhid kama tutakapoipitia, lakini vitabu ambavyo vimekuwa mashuhuri sana ni vitabu vitatu: kitabu tauhid, usulu thalatha, kashfu shubahat. Hivi vitabu vitatu ni muhimu sana kwa yule ambaye ataka kufahamu namna ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na awezaye kujikinga na hizo shubha wanazoeneza hawa watu ambao kwamba wanaeneza bid'a na wanamabudu Mwenyezi Mungu kupitiana na bid'a kama hizi. Almuttabi'u lihadi Sayyidi al-Anam, Sheikh Muhammad ambaye ni mfuasi wa uongofu wa bwana viumbe ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, almunafihu an dinillahi fi kulli maqam, mtetezi wa dini ya Mwenyezi Mungu kila sehemu. Alijitolea akapigana hasa akawa yeye anaongoza jeshi ili watu wafahamu maana ya tauhidi ni nini. Sheikh al-Islam, Sheikh wa Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ahsana Allahu lahu al-ma'ab, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampambie marejeleo yake huko atakaoelekea. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampambie na ampe thawabu na juhudi zake alizofanya kuitetea dini. Wadha'afa lahu thawab, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuongezee nyongeza nyingi sana thawabu kwa kufanya mambo makubwa haya yanayofungamana na adini anayoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yeye alipokuja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akaanza kuwajadili hawa watu ambao tauhidi yao ni bid'a, walianza kuzungumza maneno yale yale walizungumza makafiri. Alimwambia waabuduni, mwabuduni Mwenyezi Mungu mmoja Subhanahu wa Ta'ala, walimtolea aya ile ile walimtolea Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Huyu Muhammad sasa ataka waungu wote tuliopewa nafasi waabudiwe afanywe ni moja tu, jambo la kushangaza sana. Akawarudisha vizuri sana, na wale wakawa wanazungumza lugha ile ile waliokuwa wakizungumza makafiri. Mpaka leo watu wazungumza kitu kama kile, ukimwambia bwana haifai, hii ni shirki, mwambie leo na kila kitu ni kufuru tu. Sasa wajua watu wanawakufurisha watu, hata kama unasali naye msikiti moja, hajali sala zako, bora tu wewe uwe vile anavyotaka yeye. Basi haya ndio maneno yanayozungumzwa, ikhwani aiza. Fadaa ila Allah laylan wa nahara, Muhammad bin Abdul Wahhab akaendelea kuwalingania watu namna ya kumbukisha Mwenyezi Mungu, na maana wafahamu ya kumbukisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akawa usiku na mchana halali, wasirran wa jahara, na kwa siri na kwa dhahiri anatangaza kabisa. Waqama bi amri llahi fi da'wati ilayhi, akasimama kwa maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwalingania watu katika kufahamu umoja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama haba ahadan fihi wala dara, Muhammad bin Abdul Wahhab hakumpendelea mtu yote katika wanadamu waliokuwepo pale, wala hakuwa akimbembeleza mtu na kuwapaka mafuta nyuma ya mgongo wao, la, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume, hawa jamaa waddu lau tudhinu fayudhinun, hawa wapenda lau ungelegeza mambo ungelegeza na wao. Na hivi ndivyo watu wanavyokwenda sasa, hawataki watu wafuate mafundisho wazi wazi, wanaona kuna uzito fulani na kuna maslaha fulani itakosekana. Fa'adhuma 'ala al-aktharin, jambo lile kwa zito kwa watu wengi kule kurudi katika tauhid, kumpakisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, likawa kubwa sana kwa wengi. Wa anfa istikbara, wakaanza kupinga sasa kule kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kibri na kujitwaza na kujiona wao ni bora zaidi, na yale walorithi kwa wazee wao ndio dini. Asema inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun, sisi baba yetu tuliyakuta hivi hivi, na hii ndio dini ya wazazi wetu, na sisi tupafata nyayo zao. Lakini haya mambo mliokuja nayo haya sisi hatuna haja nazo. Hivi ndivyo walivyo watu. Lakini jambo kama lile halikumvunda moyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, walam yuthnihi dhalika an amri Allah, jambo hili halimkurudisha halikumrudisha nyuma asitekeleze maamrisho ya Allah kulingania waja wake katika dini yake sahihi kwa sawa. Hata qayyadallahu lahu, mpaka Mwenyezi Mungu kamsababishia Muhammad bin Abdul Wahhab a'wanan wa saidizi wa ansaran wa tetezi, ambao wako pamoja na yeye mmoja akiwa ni Muhammad bin Saud, ambaye alikuwa amemwambia Sheikh, sisi tutaendesha serikali, wewe endesha dini, na yeyote atakayepinga dini mimi niko pamoja na wewe, na hata kama ni kupigana tutapigana, kama tulivyotangulia katika mukaddima ya kashfu shubahat. Naam, farafa'u alwiyata, wakaanza kunyanyua bendera ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatta intasharat fil khafiqaini intishara, mpaka tauhidi kaenea mashariki na magharibi. Walhamdulillah, lau leo utakwenda mathalan Afrika magharibi sehemu yoyote, utakuta ahlu tauhid. Ukaenda Afrika mashariki, utakuta ahlu tauhid. Ukaenda Habash, utakuta ahlu tauhid. Utaona nchi za Kiarabu, utakuta ahlu tauhid, mpaka kina Moroko na kule utakwenda kuwakuta ahlu tauhid. Na tauhid yafahamika vyema kwa baadhi ya watu, ingawaje hawana nguvu kubwa namna hii ahlu sunna, kwa sababu ya vile vita wanavyopigwa, mara wanakuwa na nguvu, mara wanarudi kidogo nyuma. Wasanafa rahimahullahu ta'ala, Sheikh Muhammad akaanza kutunga at-tasanifa, vitabu fi tauhid al-anbiya'i wal-mursalin, katika kuwafahamisha watu namna walivyokuwa kifunza mitume upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, waraddi ala man khalafahu min al-mushrikin, na kuwakosoa wale wanaokwenda kinyume na mafunzo ya tauhid katika washirikina. Hivi ndivyo ilivyo dini, watu wanafunzwa mambo ya sawa, na wanapotelezwa wanarudiwa. Na kama sikurudiwa mtu, ingekuwa dini imekwenda, dini imeharibika kabisa, na ingekuwa kula mmoja anabandika dini kile anachokitaka, na ingekuwa sasa hakuna nafasi, hakuna nafasi. Lakini kwa kuwa sisi katika dini yetu tumewapa na tumepewa nafasi ya jambo ambalo si katika dini likosolewe, na yule ambaye atakuja na jambo kama lile anasihiwe, akikataa naye akosolewe, ili ajulikane kwamba amekuja na kitu ambacho ni kinyume na sharia, akitakidi kwamba ni Uislamu. Wa min jumlatiha, kwa jumla ya vitabu hivyo alivyotunga Sheikh Muhammad, kitabu tauhid. Kitabu tauhid ni kitabu kikubwa sana, watu wamesherehesha kweli kweli kitabu, kila ulama wa sunna wamesherehesha, na hakuna aliyesherehesha kwa urefu zaidi ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Amefanya volume mbili, kitabu kikiona si kikubwa hicho, kimegawanywa mara tatu kusomeshwa katika awal idadi na thani idadi na thalith idadi, takuwa mwanafunzi ashakimalizi. Leo atakuwa amepata mwalimu anayefahamu somo kama lile. Wa huwa fardun fi maana, kitabu hiki ni peke yake kwa maana yake peke yake. Lam yasbiquhu ilayhi sabiqun, hakuna aliyemtangulia Sheikh Muhammad kutunga kitabu kama hiki, wala hakuna aliyokuja akaja akaleta kitabu mfano hiki. Wala lahiqahu fihi lahiqun, wala hakukutwa na waliokuja nyuma wakaandika kitabu sawa na hiki, ikawa kinakutanishwa na kitabu chake. Wa min dhalika, katika vitabu alivyotunga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni al-usul thalath, misingi mitatu. Kitabu kizuri kabisa, wa kashfu shubahat, kuweka wazi kabisa mambo ya utata, yalojazwa katika dini. Wa ghairi dhalika min almusannafati an-nasiha, na isiyokuwa hiyo katika vitabu vyenye manufaa, na vitabu vyake ni vingi, rahimahullahu rahmatan wasi'a, ingawaje mubtadi'a na rafidha wao wanasema hivi vitabu visisomwe, huyu tawapotosha. Marafidha ndio wanaokuwa na wadui ziada. Wa li ahmiyati tawhid, na kwa sababu ya umuhimu wa somo la tawhid, kumpokesha Mwenyezi Mungu aidha mishaniha, na hali yake ilivyokuwa kubwa, talama minni ba'du ikhwani, sema sheikh, wamekuja kwangu baadhi ya ndugu. Huyo si Muhammad bin Abdul Wahhab anayezungumza hapa, ni huyu ambaye amesherehesha. Asema an ajma'a mathnan, nikusanye matamshi mukhtasaran fupi, fima yajibu, katika miongoni mwa mambo ambayo yapasa an yu'taqada, kuaminiwa. Wa bihi yu'mal, na mambo kama haya watu wanaifanyia kazi katika dini yao. Wa minhu yuta'allam, kutokana na hayo watu wasoma na wakafahamu dini vyema vyema. Yashulu ala talib almubtadi hifdhuhu, kitabu ambacho kwamba matamshi yake ni sahali mno mwanafunzi mwenye kwanza kusoma mwanzo kuihifadhi. Wala yastaghni ar-raqib al-muntahi, hajitoshelezi mwenye kupenda aliyemaliza masomo pia hajitoshelezi na kitabu kama hicho, anfami kukifahamu. Sema kwamba mimi basi nishafika pengine na sanawi au jamia, pengine ukisema kwa kitabu hiki najitosheleza nacho. Kama vile huyu anayeanza yuwahitajia vile vile, na wewe pia wahitajia kuwa na msingi kama ule. Fayassara li rabbi tabaraka wa ta'ala dhalik, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kanifanyia wepesi jambo hilo nilotakiwa kufanya nifanye. Wa wafaqa subhanahu wa alhama, Allah kaniafikia na akanifahamisha ni nani, ni wapi nitapata kitabu kama hicho nikisherehesha. Vitabu viko, matni zipo, lakini kitabu gani hicho ambacho wao wanakitaka? Lakini kumbe kitabu kinahifadhiwa na wengi katika mashehe, kinahifadhiwa. Allah akampa ufahamu, anjamatu min takriri hadha al-imamu ahfadihi, nikakusanya sema mambo waliothibitisha Imam bin Abdul Muhammad bin Abdul Wahhab na wajukuu zake. Wafihi an ghairihim, na wengine wasokuwa hao pia nikapata maalumati nikakusanya. Falillahi alhamdu ala dhalik, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye anastahili kila sifa njema juu ya hayo. Wa ghairuhu min almina, na yasokuwa hao katika fadla ni yake Mwenyezi Mungu. La uhsi thanaan alayhi, siwezi kudhibiti kumsifu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa asmaituhu alwajibatu almutahatimatu almarifa ala kulli muslimin wa muslima, kitabu ambacho kwamba ni wajib na ni lazima kujua muislamu wa kike na muislamu wa kiume lazima wajue kitabu kama hiki. Ni kitabu kadogo sana, lakini utashangaa ukiona kwamba hii ndio sharia yake. Kitabu kadogo kabisa, lakini kuna mambo mengi sana ndani ya kitabu kama hiki. Na inshallah tutapitia, Allah akitupa umri na wakati njema na tupefahamu na siha kuyafahamu yote yaliyomo ndani hapo. Asema as'alullaha ta'ala, namomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asema Sheikh, anjaj'alahu khalisan liwajhi al-karim, akijalie kitabu hiki na sherehe yake nimefanya kwa ajili ya kutaka uso wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa an yanfa'ani bihi, na aninufaishe mwanzo mimi kwa kitabu hiki, fil hayati wa ba'da al-mamat, katika maisha yangu na baada ya kufa kwangu. Wa kullu man qara, ni kila atakayesoma au sami'ahu au akasikia au nadhara fihi akayangalia pia, Allah subhanahu wa ta'ala amjalie khairi. Innahu waliyu dhalik, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mweza wa jambo kama lile. Walqadiru alayhi, na ni mwenye uwezo wa kufanya jambo kama lile. Asema walamma kathura sittullabi hifdhu, kaja nkaangalia wanafunzi wamekihifadhi sana matni yake kitabu hiki, alwajibat almutahatimat, wataadada fi alafaq walakhtar nashru, na imeenezwa katika mapambizo ulimwengu na mji wa Kiislamu pia. Watu wengi sana wanahifadhi kitabu kama hii. Arada alayya ahadun man kana yahfadhu, akaja akanisomea. Sasa mmoja katika wale wanafunzi walokuwa wanahifadhi kitabu kama kile, min tulabi alilmi, katika wanafunzi wanaosoma elimu, wa huwa al-akh Ibrahim bin Sheikh Saleh bin Ahmed al-Quraishi. Huyu bwana alikuwa anakihifadhi kile kitabu. Sheikh akamwendea Sheikh ambaye ni Sheikh Ibrahim bin Sheikh Saleh bin Ahmed, la ni fadila Sheikh Abdullah bin Ibrahim al-Qarawi. Huyu ndio andie ameala, subhanallah, mbona nimetatizika. Huyu ndiye aliyekusanya, na huyu shekhe ndiye alirudia akahakikisha. Huyu ambaye tumemtaja, huyu mwana ndio jamaa al-faqir ila Allah ta'ala, Ibrahim bin Sheikh bin Saleh bin Ahmad al-Quraishi, ghafara Allah lahu wa liwalidayhi wa limashayikhihi, walimuslimina, wa akakusanya yeye kwa alikuwa amehifadhi. Kisha akampa Sheikh Abdullah bin Ibrahim al-Qarawi, Qarawi hu Sheikh, akairudia na akaifanyia muqaddima. Asema Sheikh akamwambia akh Ibrahim bin Sheikh Saleh bin Ahmad al-Quraishi, huyo akamwambia an yadha li hadha al-matn sharha, mimi nataka Sheikh matamshi ya kitabu hiki ukisherehesha, tena mukhtasaran, kwa ufupi, watu wafahamu kwa haraka, kwa sababu yusaidu taliba ala fahmi, ile sharh mukhtasar ambayo wewe utaisherehesha kitabu hiki kitamsaidia mwanafunzi kuifahamu. Naam. Waragibu ala al-amali bihi wa ta'alimi, na mtu ambaye ni mwenye mapenzi kuifanyia kazi na kuisomesha pia itamsaidia. Faayyadtuhu ala ma hamma lahu wa arad, sema nikamunga mkono katika jambo ambalo alikusudia lipatikane na alilolitaka. Wa raghabatahu fi dhalika, na mapenzi yake katika hayo. Wa ala Allah tahqiqul murad, ni juu ya Mwenyezi Mungu kutimiza matakwa yale wanaotaka wanafunzi. Asema fakataba fi dhalika hadhihi risala al-mubarak, akakiandika kitabu hiki alati samaha atambihu al-muqtasara sharhu al-wajibat al-muqtasara al-ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. Akaanza kukisherehesha kitabu kama hiki Sheikh rahimahullah, bila shaka ambaye ni Sheikh Abdullah bin Ibrahim al-Qaraawi athabahu Allah. Naam, waqad talatu alayhi asema, so mimi nimekisoma kitabu hiki, faalfaituha risalatan qayyima, nikaipata ni kitabu chenye thamani kabisa, kitabu kikubwa sana, ghazirat alfaida, ina faida nyingi kweli kweli, ina faida nyingi kweli kweli. Qad ishtamalat ala idahi alhaqi bidalilihi, imekusanya kuweka haki wazi wazi kwa dalili, haki dalili juu ya wa kashfi shubha, na kufunua mambo ambayo yanaotatiza, kuwafungulia watu wazi wazi waelewe. Wa idahi kathiri min alhukm, na kuwekea wazi watu hukumu nyingi iliyotajwa katika kitabu hiki ambacho kinafungamana na tauhid. Asallallahu ta'ala an yanfa'ana biha, na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atunufaishe kwa kitabu kama hiki na maelezo yake sisi na Waislamu kwa jumla. Na asema Sheikh, wa inni ansahu, mimi namba nasiha, kila man waqa'at fi yadihi hadhihi risala, kila mtu ambaye Mwenyezi Mungu atajalia kitabu hiki kiingie katika mkono wake, ani qaraha, kisha kwanza mwanzo akisome ye, akisome min awaliha ila akhiriha, kwanza mwanzo mpaka mwisho, wa an yatadabara ma fiha, na zingatie yaloandikwa humu, min kalami Allahi azza wa jal, katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa haditha rasuli sallallahu alayhi wasallam, na hadithi za mtume, wa aqwali ulamai almuhaqiqin, na maneno ya ulama wa Kiislamu, hasa ulama wa hadith. Kwa nini? La'allahu bidhalika yattadih lahu alhaq, huenda kwa kule kukisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho akawa ni mtu mwenye kubainikiwa na haki pale anaposoma kitabu hiki. Wa yatma'innu qalbuhu ila ma dallat alayhi an-nusus, moyo wake utatulia kabisa vile vinavyomuonyesha yeye zile dalili za kisharia, Qur'ani na Sunna na maana yake. Min taqrir hadha at-tauhid, katika kuthibitisha hu upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi huwa awwalu dini wa akhiruhu, ambayo tauhid ndio mwanzo wa dini na mwisho wa dini, ha, wa batinu wa dhahiru, nje yake na ndani yake, wa huwa awwalu da'wati rusuli wa akhiriha, ha, nao ni ulinganizi wa kwanza wa mitume na wa mwisho. Huwa maana kauli la ilaha illa Allah, maana kauli la ilaha illa Allah, maana ya tamko la ilaha illa Allah. Wa la'allahu an yaquma, huenda akasimama huyu, bima aujaba Allahu alayhi, yale alomwajibishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yake, min ad-da'wati ila al-haqi, katika kuwalingania watu katika haki. Da'wa ya ikhwan al-izza ni lazim, wale wanaojua talabatul ilmi ni lazima wafikishe yale mawili wanayojua. Ni lazima. Na yale mawili afikishe kwa njia ya sawa. Wala asifikishe kiujanja ujanja wala kimaslaha maslaha. Wala kwa sababu ya watu fulani kuwa ndio wanaotaka jambo kama hili. La. Yeye afikishe kile anachokijua kwa sawa kwa wale ambao hawakijui, ili na wao pia wawe na ufahamu njema katika dini yake subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo inavyotakana katika Uislamu, watu kufunzana. Dini ya Kiislamu ni dini ya elimu, si dini ambayo inakubali mtu kubaki mjinga. La, ni dini ya kusoma. Lakini Uislamu umeona ya kuwa kwa bahati mbaya na kutoelewa ule umuhimu wa elimu wa kumwelewa Allah subhanahu wa ta'ala, wakaiachilia, wakaregeza kamba, wakawa mengi katika sharia hawaielewi watu wengi. Watahdhiru man khalafa, watahdhiri man khalafa, na kuwaonya wale wanaokwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hii huyu ndio dai kazi yake ni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kuamrisha watu mazuri na kuwakataza mabaya kwa njia nzuri, kwa lugha nzuri, pamoja na masikitiko ya kusikitika kwamba ndugu zake Waislamu wasibaki katika hali hiyo walionayo ya kutofahamu dini yao. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika sura Fusilat aya 32 kwamba watu kuwalingania katika dini ni lazima, ni jambo, ni faradh. Sema wa man ahsanu qawlan, ni nani katika viumbe mwenye maneno mazuri, mimman daa ila Allah, kuliko yule anailingania waja wa Mwenyezi Mungu kumjua Mola subhanahu wa ta'ala. Tena baada ya kulingania wa amila salihan, akatenda mazuri yeye pia, waqala, akasema innani minal muslimin, jamani mimi ni miongoni mwa Waislamu. Huyu hakuna mtu ambaye ataweza kumfikia kwa thawabu na utukufu da'i ila Allah, ambaye wakisawa sawa yale mawili anayajua, anayafikisha kwa njia sawa vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu mkubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna mtu atakayezungumza maneno mazuri, maneno bora, maneno yenye fadhila, maneno yatakayomfanya mtu afanikiwe duniani na akhira, kuliko yule anayewalingania watu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Jamani Mungu ataka hivi, jamani Mungu ataka hivi, na huko akawa yeye wafuata maamrisho ya Allah kutenda wema. Yeye ndio yuko mstari wa mbele katika kufahamu tauhidi na kuitabikisha tauhidi na matendo yake. Halafu na anajifakhiri na kujinaki kwa yeye nani? Yeye ni Muislamu. Hivi ndivyo anatakana Muislamu. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam pia amesema katika kutufahamisha fadhila ya kualingania waja wa Mwenyezi Mungu kujua katika kujua dini yao, akaambia Mtume sallallahu alayhi wasallam li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, alimwambia Ali Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambia li an yahdiyaka Allah, li an yahdi Allah bika rajulan, لأن يهدي الله بك رجلا لو منيزي مungu أتفني سباب وكوكوك أمتو ووو أمتو موجد لو الله سبحانه وتعالى أتفني أمتو أعنقوك وسبوك ووو kwanjia ya Mwenyezi Mungu ewe Ali tena akawa ni mtu mmoja tu wahidan khairun laka min humur na'am ni bora kuliko mtu kumiliki hizi pajero ambazo kwamba watu wajinaki nazo mtu mmoja tu ukamlingania katika ndia sawa akakubali yale mazuri ambayo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wewe umepata thawabu kubwa sana zaidi umepata zaidi ya kile wanachopenda wanadamu vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim na hadithi ya Ali imepokewa na Bukhari na Muslim vile vile la hadithi ya pili imepokewa na Bukhari na wengine Muslim na wengine si Bukhari يا كوانزا ينبقيه وانا بخاري مسلم حديث يا علي وقال النبي صلى الله عليه وسلم تومي أسيما من دل على خير من يقوني شاوات جامب على خير جمان جامب فلاني مليفاني جامب زوري إلو نسونا يمتومي ننجوزوا كشريا نكوانا سبيا جيما نماديليا كإسلام فله ما مثل أجر فاعله أتبات ثواب ينفنو أمت أتكلفة لليه لمركز ثواب انفنوك ويوتبات ثواب ويوتبات انفنو ثواب وتكلفة يليه لكفات كتك جامو للي خير ولا كنا نيبنغزيو هذا موجة هبنغزيو من يكو لنغانيا ولا من يكو kubali hapunguziwi kwa hivyo ni da'wa ila Allah ni jambo muhimu sana na mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alikuwa da'i kubwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kapata matatizo makubwa sana kama tunavyosoma sisi kila siku katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo fala yakhfa haifichiki kwa muislamu yoyote ambaye wakisawa sawa alobaki katika maumbile ya uislamu ifichike kwake anna a'zama al-ulumi wa ashrafiha al-mutawahid kwamba elimu kubwa elimu tukufu ni elimu ya kumpokisha Mwenyezi Mungu wa usuli din na kujua msingi wa dini elimu tukufu kabisa kila mtu ambaye anajua misingi ya sharia ajua hakuna elimu tukufu atakaisoma binadamu zaidi ya kujua namna kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Limadha li'anna dhalika huwa alladhi khalaqa Allahu thaqalain li'ajli. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaumba majini na wanadamu kwa sababu kumpokesha. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakuna elimu tukufu zaidi ya elimu hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katangaza wazi wazi kwa mimi nimewaumbeni nyinyi wanaadamu na majini kwa sababu ya kunipokesha mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ilmu tukufu tena wa anzala al-kutuba Allah akateremsha vitabu kuwafunza watu namna ya kupokeshwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha vitabu akainyamazia wa arsala rusula akatuma mitume nini kazi yao yuallimuna nasa dhalik wanawafunza watu namna ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na umuhimu wa kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utukufu wa ilmu kama ile. Lazima mitume alayhi salam ndio watakaochukua mzigo kama ule ya kuwafahamisha waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalaqa al-jannata wan-nara min ajli. Allah Subhanahu wa Ta'ala kaumba pepo na moto kwa ajili ya kupokeshwa. Yule atakayekataa motoni, atakayempokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia, kullukum tadkhuluna al-janna. Nyote umatu Muhammad mtaingia ndani ya rahma ya Allah, illa man aba, illa atakayekataa hatoingia. Masahaba kamuuliza, man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani dakhala an-nar. Atakayenitii mimi katika haya nilokuja nayo, basi huyo ataingia peponi, na yule atakayeasi haya nilokuja nayo, bila shaka kwake ni motoni. Faman ta'allama dhalika wa amila bihi, mwenye kusoma namna ya kumpokesha Mwenyezi Mungu na akaifanyia kazi, fahuwa at-taqiyyu as-sa'id, huyu ndo mcha Mungu mwema. Yule ambaye atasoma na akaelewa namna ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haki ya Allah juu ya waja wake na haki ya waja juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akaifanyia kazi, huyo ni nani? Huwa taqi, ndiye mcha Mungu asaidi aliyefaulu. Wa man ahmala, na mwenye kuipuzia tauhid, wa a'rada anhu, na kaipa maungo, fa huwa ash-shaqiyyul 'anida, ni mwovu mwenye kichwa kigumu, afu. Kwa hivyo atakwenda wapi pahali pake? Bila shaka huyu hatoona rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haoni huyu bwana. Wa qad imtanna Allahu alayna, Allah katufadhili sisi waislamu bidawati Sheikh al-Islam, kutufikia sisi ulinganizi wa Sheikh al-Islam kwa kuwafunza watu namna ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa anqadhana bisababihi min dhulumati shirki wal irtiyab, Allah akatuokoa kwa sababu ya watu wema hao watukufu. Ndiyo kwa sababu yao tukatoka katika visa vya kishirki na bid'a na shaka katika dini tulikuwa nayo, tukawa wakatupeleka ila nuri tauhidi wassawab, tukaenda katika mwangaza wa kumpokesha Mwenyezi Mungu na kufanya mambo kwa njia sawa. Farahimahullahu wa ajzala lahu al-ajra, Mwenyezi Mungu amrehemu Sheikh Muhammad na amlipe thawabu nyingi sana. Wa adkhalahu al-janna, na amtie peponi bighairi hisabin wala adhab, amin, basi na hisabu wala kuadhibiwa. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.